La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Doncs, tal com dèiem, és el programa La Sardana, és de ràdio i és dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. És l'espai del foment sardanista androent que s'emet els dijous de 11 a 12 del matí i està pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir del so de cobla. L'equip de col·laboradors per avui, per aquest programa, són la Raquel, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parla, el Francesc. Doncs com dèiem, aquest és el programa d'avui dijous, dia 2 d'octubre, que el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio, al dial 91.6 FM, com per internet al plana web www.rtv-fm.com. Us recordem que aquest programa és en directe els dijous, però també en diferit el dissabte següent, motiu per a saludar els que només ens podran escoltar el dissabte, o el diumenge també. Sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes. Estan penjats a la web que hem dit abans, www.rtv-fm.com. Avui escoltarem tot el matí les sardanes que composen el disc que molta gent ja coneix, que s'ha creat, que s'ha fet amb sardanes d'autors andreuencs. Començarem per la primera de la del programa del disc, que és En ella, bella dansa. És de Miquel Toledano i la va dedicar a la colla Bella Dansa quan es va crear i va participar en les competicions dels anys 56, 57, 58... Doncs per ells va En ella, bella dansa, de Miquel Toledano. Thank you. Acabem de sentir aquesta bonica sardana amb el nom Anella Villadansa, seguit per en Miquel Toledano. Doncs a continuació podrem escoltar la sardana misteriosa. Com cada setmana ja sabeu que es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous al número 933456454 durant aquest programa en directe i ens digui resposta correcta podrà passar al dilluns proper per Can Volta a Can Guardiola als 8 del vespre i se li donarà al guanyador una còpia en CD de les 56 sardanes que tenim gravades. Escoltem tot seguit la segona sardana del disc que hem dit abans i que és la sardana misteriosa d'avui. Thank you. acabat de sentir la sardana misteriosa. Com a pistes us direm que es tracta de, diguem, de coloms, però en aquest cas està dedicada a la filla del compositor. És una senyora molt coneguda de Sant Andreu. Bé, si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana. I podeu telefonar al número 93 345 6454. També ens podeu demanar una sardana. Si la trobem, segur que us la posarem. Hola, sembla que tenim una trucada. Hola? Hola? Teníem una trucada, no sé si encara la podem recuperar. Sí? Hola? Hola. Hola, bon dia. Ara, bon dia. Què tal? Bon dia. Molt bé. Com estem? Bé, escoltant. Sí? Escoltant aquestes boniques. De moment, dues. Sardanes andorranques. Ah, exacte. Se sent bé? Més, sí. Sí, sí, sí. I a més, aquesta que heu tocat a mi m'agrada molt, a part que conec a la filla de l'autor. Home, la primera també t'havia agradat, no? Molt! Ah, era dedicada a nosaltres. Aquesta porta molts records. Ui, tant, moltíssims. No ho saps prou. Sí, perquè jo formava part, doncs, de la colla Vella Dansa. Ah, sí? Sí. Què dius ara? Sí, sí. Per què no ens ho expliques una mica? Què era això de formar part? Què vol dir? Bé, doncs és una colla andreuenca que, doncs, bueno, es va formar aquí a Sant Andreu i vam ser tota una colla que vam sortir de concursos i ballàvem força bé i d'aquesta colla van sortir tot de parelles. Com sempre, com a tot arreu, no? Que es van casar. Que es van casar i van tenir fills. I, bueno, doncs moltes parelles. I alguns ja tenen nets. I alguns ja, bueno, gairebé tots, menys que si n'hi ha algun, perquè els fills no n'han tingut, sí. Però d'edat ja és per tenir nets. Molt bé, molt bé. Llavors, sí. Què ens vols dir sobre la sardana misteriosa? Bueno, que es diu Colometa. Sí, tal com... Exacte, sí, sí, Colometa. Que sí? Mira que bé. Només falta que ens diguis l'autor, ja. Sí, Andreu Figueres. Perfecte. I segurament que també coneixes aquesta senyora. Molt, sí. Sí. És sòcia del Foment. Imagina. O sigui que, bueno, ahir la vaig veure. El llàstima és que no hagi trucat ella. No crec que que ho escolti. No crec. Molt bé. No crec perquè és molt... És molt eixerida i sempre està fent coses. Molt bé, doncs avui intentarem posar totes les sardanes que puguem d'aquest disc. Molt bé. Perquè es faci ressò. Uh-huh. Tu vols demanar alguna sardana per escoltar? Que... No, ja m'està bé que poseu les del disc, el vostre programa. Molt bé. I bé, molt bé. I a més, doncs, el dia de la plec va anar molt bé. Penso que va ser molt emocionant. Uh-huh. Ja en deureu parlar una mica, no? De com va anar tot, encara que ja sigui passat, sí. I que el diumenge doncs, fem l'homenatge a l'Ignasi Iglesias i en sardanes, i bueno, ja ho direu vosaltres. Quina activitat, tot eh? Això. Sí, no parem. Déu-n'hi-do. Sí, vull dir que... Bé, i que duri i que no defalliu, que això està molt bé. Doncs fem una cosa, demanem que una altra persona ens truqui i ens expliqui què li va semblar el dia dissabte 13, la plec complet, què li va semblar. Aviam si algú ens vol explicar què li va semblar. A mi em va semblar perfecte. Molt bé. Molta feina, però molt bé. Bueno. Vinga, organitzeu molt bé. Moltes gràcies. Vinga, adéu-siau. Adéu. Doncs ara, tot seguit, escoltarem la tercera sardana del disc que es diu Sardanes Compositors Andreuencs. La tercera sardana es titula Des d'un cloquer i és del mestre Salvador Puga i Espunya, que aquest va venir personalment en el concert. Els altres estan desapareguts, però aquest encara tira, i força. Escoltem tot seguit Des d'un cloquer, de Salvador Puga. Thank you. acabat d'escoltar aquesta bonica sardana que amb el nom de Des d'un cloquer, d'en Salvador Puga, que segurament des d'un dalt d'un cloquer ell sentia les sardanes de la manera que ell les ha escrit. Doncs seguim amb la programació i amb el disc que hem dit. La número 4 es titula El Prat de la Plana. És d'en Joan Roca i Ferrer. Escoltem, doncs, El Prat de la Plana. El compositor Joan Roca i Ferrer Hem pogut escoltar aquesta sardana amb el nom de El Prat de la Plana. Continuem amb el programa La Sardana del Foment Sardanista Andravenc, que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí. Tot seguit anem a escoltar la sardana número 5 del disc, que es titula Els Degotalls i és del mestre Ricard Castells i Francisca. Aquí el seu fill, el Bartomeu Castells, doncs, també ha col·laborat bastant amb la confecció de totes aquestes sardanes, buscant partitures, ens ha ajudat força. Escoltem, doncs, Els Degotalls de Ricard Castells. Acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom dels Degotalls. Ja sabeu que el seu compositor és en Ricard Castells. Castells. Castells. Doncs amb aquesta sintonia ens hem de preguntar on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. I com cada vegada, l'amic Eduard ens ho explica ara mateix. Bé, doncs sí, Francesc. Mira, els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les i ballar bé. Podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardanista Endavant durant els cursos lectius. Cada dilluns estem a Can Guardiola, hotel d'entitats, i està ubicat a la Rambla Sant Andreu i centre pel carrer Cuba número 2. Aquí podeu venir de 7:15 a 9:15 del vespre. Si ho preferiu, també podeu venir a Can Galtacremat. Ja sabeu que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està al carrer Arquímedes número 30. Aquí podeu venir sempre que vulgueu, cada dimecres, de 7 a 9:15 del vespre. Bé, doncs, seguint amb la programació, anem a escoltar tot seguit la número 6 del disc, que es titula Gentil Hortenca. És de Joan Selma i Rius i, casualment, i no tan casualment, és la nostra sintonia. La nostra sintonia de cada programa, sempre sentiu un trosset de la mateixa. Escoltem, doncs, Gentil Hortenca. Del compositor Joan Selma hem pogut escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de Gentil Hortenca. Doncs ara ens toca informar de l'agenda sardanista del cap de setmana. Eduard, tens preparat això? Sí, ho tinc preparat. Doncs bé, en primer lloc direm que el dijous, dia 2, a les 7 hores, això no, és un altre acte de les sardanes, l'Institut d'Estudis Catalans del carrer del Carme, número 47, capital de la sardana de 2014, conferència Sardana i Tradició, punts dèbils i punts forts, a càrrec d'Anton Dalmau, i l'entrada, ja sabeu que és l'entrada lliure. Ara ve les ballades. Comencem a la Ciutat Vella, Pla de la Catedral, el dia 4, a les 6 de la tarda, o sigui, dissabte. La cobla no està especificada. Ara ve el diumenge, a les 11:15, Pla de la Catedral, amb la cobla Sabadell. També tenim el diumenge, a les 12 del migdia, diumenge dia 5, amb la cobla Maricel, a l'Avinguda de Roma. També tenim el dia 5, a les 12 del matí, a Sant Andreu, plaça de Can Fabra. Aquesta és una ballada que organitza el Foment Sardanista Andrevenc i fem l'homenatge al poeta del poble, Ignasi Iglésies. Doncs bé, amb la cúpula principal de Terrassa, a les 12 del migdia, tocarem un programa molt extraordinari com Maria Mercè, Petit Ernest, l'Hermínia, La Jove, Palafrugell i Tamariu, Lluny de Casa, Bona Festa, Aplec de Sant Salvador i Noies de Calella. Com sabeu, és un programa molt bonic perquè tots hi pugueu venir a ballar. Després també tenim l'Hospitalet de Llobregat, a la plaça del Mercat de Bellvitge, a les 12 del migdia, diumenge també, amb la cobla Premià. També el dia 5, a les 12:30, a l'Eixample, Centre Parroquial del Roser, carrer de Ribes, número 69, amb la cobla Baix Llobregat. I per finalitzar, el diumenge dia 5, també a les 6 de la tarda, a la Rambla de Badalona, hi tenim una ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. Molt bé, tenim per triar, però sobretot, trieu el que vulgueu, però veniu a la plaça de Can Fabra, home. Seguim amb el repertori d'avui i escoltem la bonica sardana que es titula La plaça de les Palmeres. Tots sabem on és la plaça de les Palmeres. Doncs aquesta és la que va compondre el Marcel Font i Gaig. És la número 7 del disc i l'anem a escoltar tot seguit. Thank you. Hem acabat d'escoltar La plaça de les Palmeres. És del mestre Marcel Font i Gaig. Us recordem que podeu guanyar un disc de 56 sardanes trucant al telèfon 93-345-6454 o bé ens envieu un email a l'adreça fomentsantandreu@maipilsonal.com fomentandreuenc@gmail.com. Bé, ara ens toca escoltar la sardana número 9 que es diu L'avi Socies i és del Joan Cerdà i Vila. Acabem d'escoltar del compositor Joan Cerdà i Vila la sardana que porta per nom L'avi Socies. I quasi per acabar anem a escoltar L'era de Cal Dragó, que és la número 10 i és del compositor Joan Roca i Pairacs. Doncs tal com hem dit abans, amics, estem arribant a la fi d'aquest programa i ens acomiadem fins l'altra setmana. Agraïm als col·laboradors d'avui, la Raquel, el Jordi, l'Eduard, el Jaume i el Francesc, i us donem les gràcies per haver-nos escoltat. Us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. També que la web del Foment és fomentsardanista.entitatsbcn.net. Esperem que us hagi agradat aquest disc de sardanes de compositors andreuencs gravat per la Cova La Marinada i promogut pel Foment Sardanista Andreuenc i el districte de Sant Andreu. Gràcies a tots i fins a la propera. Adéu-siau. Adéu-siau.